حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے دو بیٹوں کے درمیان ان کے سہارے مشقت سے چل رہا ہے۔ آپ نے اس کے متعلق دریافت کیا تو لوگوں نے کہا کہ اس نے پیدل چلنے کی نظر مانی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کے اپنے آپ کو عذاب دینے سے بے پرواہ ہے اور اسے حکم دے کہ سوار ہو جائے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو عمر بن ابی عمر نے بواسطہ اعرج حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مانند روایت کیا ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3301۔